بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا قسم آہے انن ہواں جو جیکے لاگی تھیوں موکلیوں ونجن تھیوں پو قسم آہے انن ہواں جو جیکے زور سان لگن تھیوں ایں قسم آہے उन्हनि हवाउनि जो जेके ककरनि खे मथे खणंदड़ आहिनि पोइ कसम आहे क़ुरान करीम जो जेको हक़ ऐं बातिल में फ़र्क़ु कंदड़ आहे فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع पोइ कसम आहे उन्हनि मलाइकनि जो जेके रसूलनि ॾांहुं पैगाम खणी अचनि था मख़लूक जे उज़रनि ख़तमु करण लाइ या डिॼाइण लाइ जंहिं क़यामत जो तव्हांखे وعدو ڏنو ويو آهي اها يقينا ايندڙ آهي فاذا النجوم طمست پوءِ جنهن وقت تارا ميٽيا ويندا واذا السماء فرجت ۽ جنهن وقت آسمان کوليو ويندو واذا الجبال نسفت ۽ جنهن وقت جبل اُکھيڙيا ويندا واذا الرسل اقتت لاي يوم اجلت ليوم الفصل ऐं जंहिं वक़्तु पैगंबर पंहिंजी उमतुनि ते शाहिदी लाइ मौजूद कया वेंदा कहिड़े ॾींहं लाइ रोकिया विया फ़ैसिले जे ॾींहं लाइ ऐं तव्हांखे कंहिं ॼाणायो त फ़ैसिले वारो कहिड़ो ॾींहुं आहे उन ॾींहुं कूड़नि माण्हुनि लाइ वेल आहे छा असां पहिरियुनि क़ौमुनि खे हलाक न कयो उन खां पोइ पोयनि खे उन्हनि जे पोयां नहंदोसीं كذلك نفعل بالمجرمين असीं मुजरिमनि सां ईअं करियूं था ويل يومئذ للمكذبين उन ॾींहुं तकदीब कंदड़नि लाइ वेल आहे الم نخلقكم من ماء مهين شاسان تواں کي حقير پاڻي ما پيدا نہ ڪيو فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وفا ان کي ماءُ جي پيٽ ۾ هڪ معلوم مقدار تائين رکايو پوءِ اسا اندازو ڪيو پوءِ اسي بهترين قادر آهن ويل يومئذ للمكذبين ان ڏينهن تقديم ڪندڙن لاءِ ويل آهي الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا ڇا اسان زمين کي توهان جيئرن ۽ مولن لاءِ کافي نه بنايو وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا اي افا ان ۾ توهان لاءِ بلند جبل تيار ڪيا ۽ اسا توهان کي بهترين مٺو پاڻي پياريو ويل يومئذ للمكذبين ان ڏينهن تقديب ڪندڙن لاءِ ويل آهي انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون توهان وڃو ان ڏانهن جنهن کي توهان ڪوڙو سمجھندا هئا انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب توهان ان دوهي جي پاڇوري ڏانهن وڃو جنهن جا ٽي شعبا هندا لا ظليل ولا يغني من اللهب جيڪو نہ پاڇولو ڪندڙ هوندو ۽ نہ باهه کان بچائيندو انها ترمي بشرر كالقصر بيشڪ جهنم مان شولا نڪرن ٿا جيڪي ماڙن جي ڏانهن هوندا كأنه جمالة صفر اهي هيڊن اٺن جهڙا هوندا ويل يومئذ للمكذبين ان ڏينهن ويل آهي تقديب ڪندڙن لاءِ هذا يوم لا ينطقون هي او ڏينهن آهي جو اهي ڳالهائي نه سگندا ولا يؤذن لهم فيعتذرون ۽ عذرن پيش ڪرڻ لاءِ کين اجازت نه ڏني ويندي ويل يومئذ للمكذبين ان ڏينهن ويل آهي तकलीफ़ कंदड़ लाइ हीअ फ़ैसिले कुन ॾींहुं आहे असीं तव्हांखे ऐं पहिरियनि माण्हुनि खे जमع कंदासीं فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون पोइ जेकॾहिं तव्हां वटि का अटकल हुजे पोइ उहा भले मूंसां करियो उन ॾींहुं वेल आहे तकलीफ़ कंदड़नि लाइ इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलालिन व उयून बेशक परहेज़गार बिश्त में सायन ऐं चश्मन में हूंदा وفواكه مما يشتهون اي ميون ۾ جيڪي کين وڻندا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون توهان آساني سان کھاو ۽ پيو انهي ڪري جو توهان نيڪ عمل ڪندا هئا ان كذلك نجزي المحسنين اهڙي طرح نيڪوڪارن کي جزاء خير عطا کندا آهن ويل يومئذ للمكذبين ان ڏين ويل آهي تقريب ڪندڙن لاءِ قلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون توهان دنيا جي نعمتن ما کھاو ۽ ٿورو نفو حاصل ڪريو بيشڪ توهان مجرم آهيو ويل يومئذ للمكذبين ان ڏين ويل آهي تقریب کندڑن لائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ऐं जे वक़्त उन्हनि खे चयो वञे थो त तव्हां निमाज़ पढ़ो त निमाज़ नथा पढ़नि وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ उन ॾींहुं वेल आहे तकलीफ़ कंदड़नि लाइ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ पोइ इहे क़ुर करीम खां पोइ कहिड़े किताब ते ईमान आणींदा।